61वां सर्ग। मुक्ति के योग्य राजस सात्विक लोगों की प्रशंसा और उनके विवेक वैराग्य के क्रम का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, जो विचारणा की योग्यता को प्राप्त पुरुष राजस सात्विकी पूर्वजन्म की कर्मोपासना से पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं, वे महागुणशाली पुरुष जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकाशमान रहते हैं, वैसे ही सदा प्रसन्न और प्रकाशमान रहते हैं। एक जैसे आकाश मेघों से, पेज 198, 874। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। की गई मलिनता को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही वे भी मानसिक दुहक को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे सुवर्ण का कमल रात्रि में म्लान नहीं होता, वैसे ही वे शारीरिक दुहक को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग से अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं करते हैं, वैसे ही वे भी ज्ञान और ज्ञान साधनों की सिद्धि के सिवा अन्य वस्तु नहीं चाहते हैं। और जैसे वृक्ष अपने पुष्प फल आदि से रमता है, वैसे ही वे भी अपने सदाचारों से रमते हैं। 2-3 हे श्री रामचंद्र जी, राजस सात्विक पुरुष की बुद्धि शांति आदि सुधा के बढ़ने पर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, अतएव वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के तुल्य सुंदर हो जाती है, जिससे वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 4 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जैसे चंद्रमा शीतलता का त्याग नहीं करता, वैसे ही वे शीतलता के समान स्थित सौम्यता का आपत्ति में भी त्याग नहीं करते हैं। मैत्री आदि गुणों से मनोहर प्रकृति से ही वे ऐसे विराजमान रहते हैं, जैसे कि नूतन गुच्छों से शोभित लता से वन के वृक्ष शोभित होते हैं। सब पर समान दृष्टि रखने वाले, एकमात्र परमात्मा में अनुराग रखने वाले, सदा सौम्य, साधुओं से भी बढ़कर साधु, समुद्र के तुल्य मर्यादा धारण किए हुए पुरुष आपके तुल्य हैं। इसलिए हे महाबाहो, आपत्तियों का अंधिकरण उनका जो स्थान वही गंतव्य है। आपत्तियों के सागर में जाना उचित नहीं है। खेदरहित आपको इस जगत में वैसे बर्ताव करना चाहिए जैसे कि रजोगुणरहित सात्विक आत्मानंद लाभ बढ़े एवं मूढ़ों के विचारणीय विषयों के परित्याग द्वारा बारंबार सत शास्त्रों का विचार करना चाहिए। 5-9 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस प्रकार भावना करने वाले पुरुष को अत्यंत आदर के साथ सब वस्तुओं की विविध निमित्तों से उत्पन्न होने वाली अनित्यता का भी विचार करना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार अनित्यता का विचार कर रहा विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्या असम्यक दर्शन का त्याग कर पहले ऐहिक विषयों के उपभोग के योग्य लौकिक क्रिया की, मरने के बाद उपयोग में आने वाली पारलौकिक क्रिया की और उन क्रियाओं के फल पशु पुत्र धन स्वर्ग विमान अप्सरा आदि पदार्थों की, ये आपत्ति ही हैं। ऐसी भावना करें, ये संपत्ति है, ऐसी भावना कभी न करें। 10-11 आगे कहे जाने वाले विचार रूप ज्ञान का असीम परब्रह्म रूप वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधु सतीरियों के साथ विधिवत प्राप्त हुए सेवा आदि प्रयत्न द्वारा प्रसन्न किए हुए गुरु से, हे प्रभो, मैं कौन हूँ, यह संसाराडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, इत्यादि सविनय प्रश्नपूर्वक विचार कर स्मरण करना चाहिए। कर्मों में निमग्न नहीं होना चाहिए और अनर्थकारी लोगों के साथ संगति भी नहीं करनी चाहिए। 12-13 सब प्रिय वस्तुओं का विच्छेद संसार मात्र के लिए अवश्यंभावी है, ऐसा सदा विचार करना चाहिए। जैसे मयूर मेघों का अनुसरण करता है, वैसे साधुओं का ही अनुसरण करना चाहिए। 14 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। आभ्यंतर अहंकार के, उससे बाहरी शरीर के, उससे भी बाहरी पुत्र मित्र आदि संसार के, जो 3 सागर तुल्य हैं, नौकारूप आत्मविचार को पूर्ण करके सत्य का ही अवलोकन करना चाहिए। 15 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सत्य का ही अवलोकन करना चाहिए, ऐसा जो कहा उसमें उपाय कहते हैं। अस्थिर शरीर का और अहंकार का भी त्याग कर अत्यंत कल्याणकारी जिसने मोती की माला को व्याप्त कर रखा है, ऐसा मोती माला के अंतर्गत सूत के समान सब देह अहंकार आदि के अंतर्गत चिन्मात्र का ही अवलोकन करना चाहिए। 16 वर्टिकल बार उस नित्य विस्तृत सर्वत्र व्याप्त सर्वभावित कल्याणकारी परम पद में जैसे सूत में मणिराशियां पिरोई रहती हैं, वैसे ही यह सारा जगत पिरोया हुआ। पेज 199 सर्ग 62 875 श्री योगवासिष्ठ महारामायण है। 17 जो चित विशाल भुवन के भूषण रूप आकाश में स्थित सूर्य में है, वही चित पृथ्वी के विवर के मध्य में स्थित कीड़े में भी है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार है अनघ। जैसे यहाँ पर घटाकाश और महाकाश का परमार्थतः भेद नहीं है, वैसे ही शरीर में स्थित जीवों का भेद नहीं है। 19 तिक्त कड़ुआ आदि रस के भेद को जानने वाले सभी प्राणियों की अनुभूति एक ही होती है। आथ चिन्मात्र में भेद कैसे, भाव यह कि जैसे एक पुरुष से आस्वादनीय तिक्त कड़ुआ आदि रस का भेद होने पर भी उनके अनुभव का भेद नहीं है, वैसे ही देहादि का भेद होने पर भी चिन्मात्र में भेद नहीं है। 20 चेतनों में जैसे चित्त का भेद नहीं है, वैसे ही सब वस्तुओं में तत्स्वरूप का भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। जबकि एकमात्र सद्वस्तु ही सदा स्थित है, तब यह उत्पन्न हुआ, यह नष्ट हुआ, इस प्रकार की उत्पत्त्यादिविषयक मूढ़ जनसाधारण आपकी बुद्धि शास्त्रीय नहीं है। 21 तब शास्त्रीय बुद्धि कैसी है, ऐसा प्रश्न होने पर उसे कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है वह वस्तु नहीं है, वह आभास मात्र है, न वह सत है और न असत है। 22 वह न सत है और न असत है, ऐसा जो कहा उसका उत्पादन करते हैं। चूंकि मोक्ष होने के पहले अभिव्यक्त और अशांत चित्त सा भली भांति गृहित हो रहा यह जगत अपने स्थिति काल में विद्यमान है, आथ असत नहीं है। मोह की निवृत्ति होने पर तो मोक्ष प्राप्ति से पहले भी जो यह है ही नहीं, तो मोक्ष काल में यह सुतरा नहीं है, आथ सत भी नहीं है। 23 ज्ञान की सार्थकता का विचार करने पर भी मोह आदि की सत्ता या असत्ता नहीं कही जा सकती, अतएव इसकी अनिर्वचनीयता ही सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं। मोहजाल यदि अत्यंत असत है तो भला बतलाइए पुरुष ज्ञान द्वारा किसका निराश करेगा, क्योंकि निराश करने योग्य वस्तु के अभाव में निरासक ज्ञान की सार्थकता नहीं हो सकती। यदि मोहजाल अत्यंत सत है तो ज्ञान से किसका त्याग करेगा, कारण कि ज्ञान सत्य वस्तु का निवर्तक नहीं देखा जाता, इसलिए अनिर्वचनीय अध्यास रूप संगति से रज्जु सर्प आदि के समान यह दृश्य समुदाय मोह में कारण है, ऐसा परिशेष से सिद्ध होता है। 24 यदि जगत असत है तो यहाँ पर मोह कैसे, यदि वह सत है तो मोह का कारण कैसे। इसलिए सदा शांत हुए आप जन्म मरण और स्थिति रूप संसार में आकाश के समान समदृष्टि होइए। 25 61 सर्ग समाप्त।